tot ce-n lume ne cânta. Tot ce stelele rostesc, orice vis ce adânc se avântă, pe culm de tainică iubire încurat, orice șoaptă de poveste, orice dor după etern. Vorbește despre el. Și atât cât voi trăi, cu fiecare strop de viață, aș vrea să las să strălucească iubire limpede din cer. Și atât cât voi trăi, la fiecare pas ce-l fac, aș vrea să las în urma mea iubirea jertfei din cadar. Orice gând ce se înalță, orice mână ce oferă ajutor, fiecare rugă taină, șoptită cu credință Domnului, orice tainică speranță vorbește despre el. Voi trăi cu fiecare strop de viață, aș vrea să las să strălucească iubire limpede de cer. Și atât cât voi trăi, la fiecare pas ce-l fac, aș vrea să las în urma mea iubirea jertfei din cadar. Aș vrea să arăt iubirea lui și atât cât voi trăi, cu fiecare strop de viață, aș vrea să las să strălucească iubire limpede de cer. Și atât cât voi trăi, la fiecare pas ce-l fac, aș vrea să las în urma mea iubirea din calvar. Și atât cât voi trăi,